اس د دې نه پس دویم باب شروع شو په دې دویم باب کې اوس د جهاد متعلق او د بنو نذیر او د غزا متعلق دا څه کوي د منافقین او خصلتونه هغه بده 15 صفات د منافقانو ذکر کی چې هغه ذکر کی نو دا غي نه پس په بیا د منافقانو حالت ذکر مثالونه ذکر کوي دوه مثالونه ذکر کوي د منافقانو د حالت د بیان د فارا چې کله هغه ذکر کی نو دا غي نه پس په بیا راته وایي چې تر منافقانو غونډه وکي که تقوا وکا او دغه وکړه د قیامت غم وکا بیا دا غي نه پس د تنفي د مساوات کوي چې منافقانو کا دغه ها په میاس کې راته وایي د منافقانو د مشابهت نه ځان ساته چې د منافقان نه مشابهت نه ځان زکو ساته چې یو برابر نه تا منافق کې ډیر فرق دی تاسو جمهوریت خونه دی چې تا وټ او دغه وټ دغه را یو ساره یو برابر دی نه دان دی یو برابر دا غي نه پس ترغیب ورکړي قران ته چې نفاق بد نه وزي خو قران ته متوجي شه دا غي نه پس د پاره د خشوع منافق چې خشوع نشته نه تا کې د خشوع راته پاره راته دویش نمونه د الله تعالی دوی صفات د الله تعالی ذکر کړي په اخر کې په دې باندې بیا باب څه کې ختميږي نو پیندل صفات د منافقانو دوی مثالونه او دا غوی د حالت د مشابهت نه نفي او د قران اتباع د غوی د قران اتباع او د اسماء الحسنا پاغي باندې یقین لرل چې د منافقانو خوښوي نه در نوځي بل دا ټول باب د منافقانو سره شو الم ترایت ګورنا الذین کسانو ته نا پخوچ منافقان دي یقولون توای لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب اغفلون تا چې کافران دي د کتاب یانو نا سوق بنو نذیر بنو نذیر چه کلا اوباصل نو دوی ورترال دا خبری ورته وکړي دته اخوان وی دا دوی رونو یا خو په قبیله کې پناسب کې یا دا دې چې قبیله کې نسب کې نو په دین کې رونه دي دیم کافر دی وغان کافر دی نو په دې وجبانه دی ورته لاړو سی ورته ویل ویلا ان دیو ته وی وځي ما دا اول صفات چې نافقو دیم صفات ویلا ان اخرجتم لنخرجن معکم وکتاس اوباصل شوي نو لنخرجن معکم مون به وځو تاسو سرا علاقی نموزه و که خام خایتاس و باطلی من با در سرا یو خواه من با رتاس سر روانیو ولا نطیع فیکم احدا ابدا على عوده بیم وی منگا بخبر نمنو ستاسو فیکم پا جنگ ستاسو که احدا ده هیچا ابدا نیس کلا ستاسو ده خلاف جنگ ستاسو خلاف ده جنگ خبر خود ایچام نمنو که پیغمبر را تووی همه نمنو خواه خدا خبر را چه مطلب تاسو ده غمق وی من تاس سرا نجنگ صحیح شوا دا خبر ورطا وکرا دا اخوان متحده پا چال کس دستخط چه مارتا بلا و رضوی کنا نو اگر دغا دغا ده چه ورورا توتا اوائی چه بلکل پا دی که بازست تامنم چه دین ده پارا بنا جنگی کم دا یه وقت خبر ده فرق پاکی نیشتا ده در رسول الله خبر ده قرآن خبر ده ستا پا مقابله که نمانم چه تا ویلی ده ستا قانون ده چه مطلب داره چه ده مذب ده پارا بجنگ نکیگی لحاظه ده مذب و ده شدیت ده نفال ده دی ده پارا بجنگ نکوما بلکل ده تا طرف ده موحده دستخط کم دا دائمی دستخط یا خودی و قوم سر یا پیر دغا تاوکره یا موحده تاون دیوگا بیل پیره خب پس دی موحده بان دستخط کول چه تا بلکل حکم شرعی ساخت کی دا بلکل دی اسلام نخکاره و تن دی خبره لئن قوتل لئن اخرجتم لنخرجن معاکم ولئن ولا نطیعو فیکم احدا ابدا و ان قوتلتم او کچر تاس سر جنگ کولشو لنن سرن نکم نخامخا من بستاسو مدد کو که دا سر بیا جنگ کو پیغمبر من بتاس سر ولار دو نو دیت جنگی معاهده وی اتحاد وی یو جنگی معاهده یو جنگی اتحاد وی دا جنگی اتحاد که فصل حکی پا جنگ که پا هر حالت که بدتا سرم کافر سر دا معاهده وکر دا نارواده والله یشهدو اللہ تعالی گوائی کئی انهم چی یقینا دا منافقان چی دی لکاذبون خامخا دروغ جن دی پا دیخ پلا خبره که بیا با دی و سر اسمو نکی پا دی که گولا دا دروغ و اتحاد کرده خو اللہ تیر نفاق پر پولا گولا چی دا دروغ و اتحاد کولم سدی ده چی پس لکی نده دام منافقت ده دام نارواده فرشتی خو خود نارواده لئن اخرجو اللہ وی کچر تا دوی او باسلی شو لا یخرجون معهم کچر تا دا بنو نذیر او باسلی شو لا یخرجون معهم دا منافقان و سر نوزی ولئن قوتلو او کچر تا وی سر جنگ کولی شو لا ینصرونهم دوی مددهم نکی ولئن نصروهم او کچرتا مدد بل فرس کولو نو لی اللہ تعالی پا شک کلی چکر یو جانب کلی نانا شک نده دار تا ذکر گئی چه بزی که مختلف دلی دی بعضی منافقان خود سر نکومک که یه نو سر اوزی خب بعضی با سر کومکو موکی نو که اگر کم کومک کهی اگر بل فرس کومکو موکی نو بیا با متختی خوشی یا دار پس دیری در فرض المحال سر ده چه لکه دی اسم نکی خب کوی تو جام دینیشی تنگی ده بیار دنم مداره گا وَلَئِن نَصَرُوهُمْ كَچَرْتَ دُوِي مَدَدُ کُلُو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ نو خامخا دی با شاکه و تاوی شاگانی دی با تختی واپس کی گی با دی با جنگ میدان تریدی ثم لا ينصرون بیا با دوی مدد نشی کوله بیا بی اولی مدد نشی که دی بلی غال دا اللہ دا طرف نا دی دا که آلوسی و امام رازی دی کی ذکر چه کل دی و سر پسط که ادر دو نو دی لانو با دی امک منافق و پت پت کاری کو دی پسط که ادر دو نا غوی دی مرتد شو خواهی چه اغوی دی مرتد شو دی کافر شو دی پا داغر طرف نا جنگی دو دغه تیم دی کافر شو نو چه کل کافر شو اسی اللہ مدد نکی مطلب داره مومنان دی اسوجی اسی مومنان وجنی مخی نو وجلو مخی خودی پا لا اله الا اللہ بانی پتو اس پا لا اله الا اللہ نخلاصی گی لانتم اشد و رهبتن اللہ وی خامخا ولی زکا دی با دی مدد نکی گی و دی با شکست خوری دا شکست ولی خوری اللہ وی زکا لانتم دار منافق بلتیفت دی خامخا تاسو اشد و رهبتن سخی پیت بار دی یری سرا فی صدورهم پسینو دی منافقانو کی من اللہ دا اللہ نا اے دا اللہ نا زیاد دا تاسو نداری گی دا مومن نا منافقو دا اللہ پا نسبت زیاد داری گی خواہ زکا چه اللہ خود اللہ خود پروانه که دی خود قیامت قیده نگری یا اللہ منی نا انو دا مومن خوبی نی نو بس دیا وی فدائی ربانی کی گی بس داغی نا دو سخ داری گی ذالک بی انہم اللہ وی دا تاسو نے چه دار زیاد تی زمان کم بی بی انہم پا سبب دریبان قومون چه دا منافقان دا چه خلق دی لا یفقهون چه دوی فقاحت پو یا نلری نا دیب دی وکو پتا دا پتا نلگی چه دا اللہ زور او دا مومن زور پایی که سور فرق دی نو دا اللہ را نیری گی و دا مومن نیری گی لا یقاتلونکم جمیعا بل صفت دا منافق گورا یول سم جن نکید تاثر دا منافقان جمیعا پا جمع بانی خال کونهم مجتمعین پا جمع بانی سمطلب میدانی جنگ دا سر نکی که جنگ کو سنگ جنگ بکی الا فی قرم محسنت مگر پاگا کلاگانو بندو کی بند کلا کی بده ناستی و داغی زانا پتا دست کی پوش بی دستی و مخفوظ داغو دان تا گوری چه داغی نتابانی دزو کی او می ورائی جدر یا رستو دا دیوالنونا دا دیوالن رستو با پتاوانی دست کوشش کی مخامخ نسرات لی باعتو هم بین هم شدید اللہ وی جنگ دوی پخپل میانس کی شدیدون دا سخته پخپل کورانی که جنگ سخته سنگا سمطلب چه مطلب دوی خپل میانس که دیر غاق اختلافات یو مانه دارا خپل میانس که یو بل سر دیر پلوی اختلافات وقت دی آنو دی بتا سر زکر سر جنگ نشی کول دیر مانه دارا که باسو هم بین هم شدید جنگ دو پخپل کورانی که دیر سخته سمطلب مطلب دا که دی کل پکور که ناستی کنا نو بیا پری تو نتاوی بیا دیر سخت جنگ جوی دی زبا دا چلو کم فلانی میدان که میاغا چلو کم دست میں اکرل واغا میں اکرل خوچه کل میدان تا روز دی نو بیا دا حالت دا غشان دی نو کور که دا غر خفضو تنر دی تختبو هم جمیعا گمان بکیت فضوی بان جمیعا دا جمع دا یووالی و قلوب هم شتا او جرون مختلف تیل یوبلنا اللہ وی دی پا یوبل سر پزلک گوری یو ندی پزلک پا کور که دا پیشو دا منگستا ذالک بی انهم قوم لا یاقلون دا پا دی وجه بانیت دا منافقان یو قوم دا بی عقلا دوی که عقل نشتره که دوی که عقل وی دوی با ایمان سیر آوروه نپا یو کلمه پا یو وحدت سر بجور شویو در دی پوری جا پیندل لصفات دا منافقانو ذکر کرل چه دای ذکر کرل نقود داغی نفس دا دی حال داغا مثال ذکر کرل تقویف ورکی خوب مثال کی کما تذل لذین من قبلهم مثال دا دی پا عذاب کی مثال دا دی پا عذاب کی اللذین پشان دا کسانو دی من قبلهم چه مخیر دوی نو قریبا نزده و زمانه کی نزده زمانه کی سوکو بنو نذیر و بنو قینقاعو پا غیبانی داغا وقت داغا راغلو نبیر اسلام بنو قینقاعو مشار مشارل او بن نذیر مشارل د دوی غوند مثال دی په عذاب کې دا سم نه شدم د مدینې دربانه شالم منافقان به مودي ذاق و بال امرهم وی سکل سزا د خپل کار ولهم عذاب الیم او خاص دا غوی د پاره عذاب در دون کې په اخرت کې کما قال الشیطان او ته بل مثال پیش کړي مثال د منافق په دوکا کول د ملګری خپل کې پشان د شیطان دی دا بل مثال دی دا څنګه دا هغه یو مثال د عذاب سره شو دا بل مثال د دوکې سره شو دوی خلاړل کنه بنو نذیر ته وی ویره مونږ د تاسو سره ای تاسو بنو دی چې کله په وی تکلیف راغی بیا خو دوی نو حق ورلا الله وی کما مثال شیطانی مثال د دوی پشان د مثال د شیطان دی اس قار علی انسان کړه چې وای دا شیطان انسان تا او کفر تا کافر شا در سره مت کافر شا فلم ما کفرن وکړه چې انسان کافر شي قال انی بریئن نو وای دا شیطان ورته یقینا زبی زار من کرتانا ولی انی خاف الله رب العالمین یقینا زری گم د الله نا چې رب العالمین دې شیطان ورته پاګه دا کوي یاره زدا الله نه یری گم د تخپل کار کو د خپل کار کوما دې فریق دی الله وی دې منافقان مثال هم دغه لړ لغه يهودي را ګرم کړي مونږ در سره یو چې کله پاګوی باندې پیغمبر متعلق شو دی و ته یاره بس مونږ شو کولای تاسو خپل کار کوي خپل ترتیب سره و څنګه وای نه دا څه شو دا څنګه شان ته الله وی دې مثال دا دې کې بیا باز واقعات لیکه د برسیسا والا واقع دي کی بارہ لغه واقع چې هر څنګه وی خدای ته دا خبره ده مثال ده مثال الله تعالی پیش کړي شیطان دغه کار وی فکان عاقبتهما فی النار نو ش انجام د دې دواړو فی النار په اور کې خالدین فی همیشه به دا دواړه ډلې پر جهنم کې منافق او کافر دواړه وذالک جزاء الظالمین او دا پورا بدله د ظالمانو ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اس امر به تقوا کوي او تا ته وای چې ځان کې تقوا راوړل د منافقانو د خوین نظام ساته اے مؤمنانو تقوا او کید الله نه د الله حکمونه منئ ول تنظر او نظر دې کې نفس یو نفس ما هغه څه تقدمت چې دوړان دکړی دي لګه دین د پاره د سبا سبا ته یې رسنی ګلی دي تا هغه ته وګوره قیامت ته رسنی ګلی دي وتق الله او یری کید الله نه اول تقوا سوا اول تقوا په اعتقاد کې ودیمت تقوا په عمل کړه یا اول تقوا دار چې يهودو د منافقانو د صفاتو نه ځان ساته یهودو د صفات نه ځان ساته نو دیمه تقوا منافقان د صفات نه ځان ساته ان الله خبیر بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار ده پاغه توان کی تاسو عمل کوي ولا تكونوا كالذين نسوا الله او دتوی ود منافقان ود خیون نا داوی د مشابهت نا زانو ساتا ولا تكونوا مکیگی کلذین پشان دا منافقان نسوا الله چیر کڑے والله تعالی فانساهم نهیر کر الله تعالی اد دینا انفسهم نفس نر دوی دنا خپل زان هیر شو څنګه د سر د اخرت غم بیان نمی کنه جهنم تروان می ها و اولائک هم الفاسقون دا کسان بی دین دی لا یستوی اصحاب النار چاوی زمړه منافق او مسلمان یو شی له ټول یو برابر یو پختانه یو کنه په شی نه دا ټول یو برابر یو الله وی لا یستوی نه دی برابر اصحاب النار هغه د اور والا خلق او اصحاب الجنت او جنت والا خلق او اصحاب الجنت جنت والا چی دی هم الفائزون هغه پورا کامیاب دی دا یو جهنم ته دی بل جنت ته دی لو انزلنا هذا القران دا ترغیب ال قران دی او پدې کې یا مطلب دا دی چې منافقان باندې رد کړي چې راشه ته قران وای دی نفاق بدن قرآن و باسی که تو آئی چه ما که ده منافقت خوی ندی نو قرآن و آئی قرآن بدن نفاق و باسی خواه ده که دا دیر زور ور قرآن ده یا دویم دا ده یهود اعتراض ده یهود وی دا قرآن پا نبیر اسلام پا یو ذلو لنرازی لیگی اللہ تعالی وی پا یو ذل بسوک برداشت کی دا قرآن دا دمر زور ور کتاب ده کنا لو انزل نا اللہ وی که چرت نازل کریمونگا هذا القرآن دا قرآن علا جبلین پا غر بانده ده غر لمی دا قوتون دا سمعی بسر او دا غرنگی دا پوی اغم ور کرده و بیان پا قرآن نازل کرده لر ای تاونو خام خالی دره با تا دا غر خاشی عن اغا عاجزی که اون که اللہ تعالی تا متصدعا زری زری کی دون که من خشیت اللہ دا وجه دا یری دا اللہ نا دا غر با زری زری شده که قرآن پر آغره وی پا یوزل قرآن سوک برداشت کولی جی تا توی که پا یوزل دی نازل شی دا سوک نشی برداشت کولی غر این نشی برداشت کولی یا دا قرآن چی تو وی کنا نتبا اللہ تا عاجزی که اون که شی اللہ تا پس دپری وتن کے سی قران کی واوری کنا د مول ترتیبم پدے شکل دے چ مول کے سارے اول تک قیام کے قران واوری نو چ قران واوری نو خشوع پہ کراچ نو رکوع کی نو د خشوع نہ پس تک سراچی بی خی زیات عاجزی سم دری دری سی لال کی پس دمانے پریوزی پوش پہ پدے ترتیب بانے داوی وتل کل امثال اللہ وے دغه مثال نہ طلبہ مونگے بیان اول الناس خلقتا لعلهم يتفکرون دے پار پہ اخلت کی کرو کے پدی مثال نو کی والله الذي لا اله الا هو اس تے منافقت دا مرض نہ اصلاح دے طریقہ یو قران دے دویم نمبر دا اللہ تعالی پہ قدرتوں کی فکر او سوچ دے او دا اللہ پہ نمونوں کے اسماء اللہ الحسنا کے نفاقی سر بتانا نفاق دی والله الذي خاص اللہ کا ذات تے لا اله الا هو کہ نشتا دے حق دار دا بندگی غیر دا غنا عالم الغیب پوے دے پپٹو سی نو باندے وا شہادت پہ کارو باندے دا دویش نمونہ دی ہا هو الرحمن او صفات پہ کے ساتھ نمونہ دی هو الرحمن خاص صفات فعلیہ خاص اللہ تعالی رحمان دے عام مہربان دے او الرحیم خاص مہربان دے هو اللہ خاص اللہ تعالی غذات تے الذی چا غذات تے لا الہ الا هو نشتر حق دار دے بندگی غیر داغنا الملک بل صفات داد چا بادشاہ دے القدوس بلغ پاک دے اعتراض پہ نکیگی السلام اغا پخپل باندے بچ دے دے ہر قسم عیبنا یا السلام وغا سلامتی اور کہ ان کے مخلوق تا المؤمن اغا اللہ تعالی مؤمن دے یعنی امن ور کہ ان کے خپل بندگان تا المهیمن اغا اللہ تعالی نگرانی کہ ان کے سدے دبر علی مسلط تے فخل کو باندے العزیز اغا اللہ تعالی زور ور دے الجبار اغا اللہ تعالی قانون ور کہ ان کے دے خود کم قانون تابع نہ دے ہو چکا نا زور ور دے قانون پاغا باندے تا قانون نہ چلے گی المتکبر اغا اللہ تعالی دلوی والا دے سبحان اللہ نو پاک دے اللہ اما دا غسنا یشرکون چی داخل کی ورسر شریکی واللہ خاص اللہ تعالی غذات دے الخالق چی اغا پیدا کون کے دے الباری او جدا جدا کون کے دے اندامونو اے استادا فوزا خلو غوگونا دا سنگا پہ یو خاص انداز پیدا دی دیتا بر اویل کی گی جدا کول پہ پیدایش کے جدا جدا جدا پیدا کری دی المصور اغا اللہ تعالی شکل ورکون کے دے تصویر ورکون کے دے فمین دو دا رحم کے لہو الاسماء الحسنا خاص اللہ تعالی دا پرنمون خیست دی یسبح لہو ما فی السماوات پاکی بیانی اللہ تعالی لراغ چی پاس مالنو کی دی والارض وغا چی پاس مو کی دی وو العزیز وغا اللہ تعالی زور ورده او الحکیم وغا اللہ تعالی دے حکمتن والا دے حشر دویم باب پدی دے ختم شو پا دویم باب کی پینزل صفات کا منافقانو بیائی دو مثالنا یو مثال دا عذاب یو مثال دا دوکی دا دوی دا آغین پس چکم دے نو بیائی تا تووی چی تقوی و کار منافقان صفات ندان نو باسا دا آغین و رسل تووی دا آغین مشابهت ندان ساتا بیائی در تووی دا دا منافقت صفات کل تا نو دی نو یو با پتاکو دا غبانی دی دا قرآن باندی چی قرآن توائی او دویم نمبر بدر نو دا اللہ تعالی پاسماو باندی راش دا آغی تاجدار شا دا آغی اسمائی رتا ذکر کلو قرآن طرف تے ترغیب ورکو سورت حضر فریدہ بان قتم تو پا دی کی امتیاز دا بنو نذیر و شکست و دا آغی جلاوطنی و پا دی سورت کی امتیاز چکم دے نو زجر و اغا مشافقین تا پا دی سورت کی امتیاز و اغا دا معرفه دا تقسیم و فاقی که دا مهاجرین و دا انصار و او دا آغی دا تابعین و صفات و او پا دی سورت کی امتیاز دا منافقین و اغا وعدی و دا بنو نذیر و تارا او دا منافقان و دو مثالنا او دا اللہ تعالی دا نمونه که پا خیر کرال دا دیر بهترین نمونه دی سهار و ماخان دا دری آیاتون وای دا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دری واری او بیا دا آغی نفس دا دری آیاتون نو چه دا سهار و ماخان وای که پا دیمینس که تا مرگ راغنو اللہ تعالی با درجه شهادت در کی